राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 24 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान को इष्ट मानते हैं, कभी राम जी को मानते हैं और कभी कभी गुरुदेव को भी मानने लग जाते हैं, तो एक जगह हमारा इष्ट के प्रति मन नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करो, विशेष नाम जप, भगवान के नाम का जप करो। और इसमें ऐसी बात है कि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान राम जी एक है, ऐसा तो शक्ति सूर्य आदि सभी एक है, पर ये तो खास एक ही है, कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु भगवान है, बिल्कुल एक है। तो इसमें दो मत समझो, परंतु एक होने से निष्ठा अच्छी होती है, कोई दोष नहीं, पाप नहीं है, एक रहने से निष्ठा अच्छी होती है। जहाँ राम और कृष्ण को इष्ट मानते हैं वहाँ गुरुदेव को भी इष्ट मान सकते हैं? ना ना, गुरुदेव इष्ट नहीं मानना चाहिए, इष्ट भगवान को ही मानना चाहिए। गुरुदेव को तो शिक्षक मानना चाहिए, शिक्षा देनी है, गुरु की शिक्षा होती है, दिव्य होता है शरीर भगवान का, गुरु का शरीर दिव्य नहीं होता है, उपदेश होता है, उपदेश वो मानो और ध्यान चिंतन इष्ट परमात्मा गुरु सबके लिए ऐसी बात बढ़िया है। ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है या प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद ज्ञान होता है? नहीं, प्रारब्ध रह जाता है, प्रारब्ध की घटना रह जाती है। ज्ञान उदय जब होते हैं संचित कर्म मिलाए और क्रियमाण उपजे नहीं, प्रारब्ध रह जाए। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीन है, तो ज्ञान उदय जब होते हैं संचित कर्म मिलाए, संचित कर्म प्रदर्श हो जाते हैं और क्रियमाण पैदा नहीं होते, कर्तृत्व अभिमान के बिना, राग की आसक्ति के बिना प्रारब्ध रह जाता है। वो प्रारब्ध भी ऐसा रह जाता है, केवल घटना घटना रह जाती है, शुभ दुख नहीं होता है। प्रारब्ध के कारण से अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, वो तो आवेगी, अनुकूलता का सुख और प्रतिकूलता दुख ये नहीं होगा। सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं तो सर्व कर्म में तो प्रारब्ध भी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, संदेह नहीं है। तो कर्म क्या क्रम रहा, जब लड़का मरा दुख नहीं हुआ तो क्या मरा फिर, रोज ने मरे क्या हाल होता है, मरने की शक्ति नहीं रहती, जड़े हुए होते हैं, भुने हुए बीज की तरह, चना भून दिया जाए भूख तो मिटती है, उगता नहीं। इस तरह से वो सामने आ जाते हैं कर्म, परंतु वो कर्म आगाड़ी जन्मारंभक नहीं होते, फलदायक नहीं होते, सुख जो भी नहीं कर सकते, विश्वास वही नष्ट हो जाता है। अज्ञान प्रबोध आया प्रारंभ स्मृति, अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध का बात करना है, प्रारब्ध खत्म हो रही है। क्षीयन्ते चाश कर्माणि भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा के दर्शन होने पर, तत्व ज्ञान होने पर सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और हृदय ग्रंथि वेदन हो जाता है, चित्त जड़ ग्रंथि नहीं रहती और कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं रहता, कोई बंधन रहता ही नहीं। प्रारब्ध का वेग है वो रह जाता है, जैसे बाण चला दिया तो चला है, तो चला दिया अब वो चलेगा, केवल वो शरीर है जिसमें आता रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, पर दुख सुख नहीं होगा। सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से जो सुख और दुख होता है वो नहीं रहेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद जो भगवान में एक रूप होते हैं तो क्या उनका अलग से अस्तित्व नहीं रहता है? दोनों बात है, रहता भी है नहीं रहता है। भक्ति की जैसी भावना, उस जैसी भावना होती है उसके अनुसार होता है। तो जब वो भगवान के स्वरूप में ही मिल गया तो फिर उसका अलग अस्तित्व क्या कैसे रहता है? अलग तो जैसा भाव हो तो हम तो भगवान के धाम में भगवान के दास ही बनेंगे, सेवा करेंगे। इस बार दिए मानक निगरते बिना बस सेवन जना सारूप्याधिक मुक्ति वो चाहते ही नहीं, केवल भगवान की सेवा ही चाहते है। तो धाम में रहते सेवा करते हैं उनकी भावना अनुसार से, उनका कर्म बंधन नहीं होता। कर्मों के कारण से शरीर धारण नहीं करना पड़ता, कर्म बंधन बढ़ जाते। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे वे भी सखा बन करके आ जाए, कर्म बंधन नहीं होता। इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ऐसे समय में हमारा कल्याण हो सकता है क्या? कठिन है काम, क्यों पापों पर रुचि है ना, पाप से भी ज्यादा रुचि पाप ज्यादा बंधन कर गए। ये सेल पर ये नहीं छोड़ना है, ऐसी जो उनमें रुचि है ना, ये रुचि महान बंधन करने वाली है। पाप से भी ज्यादा है, पाप का बीज है। अंत काल में कोई संत की कृपा हो जाए, भगवान का नाम आ जाए तो वो बात एक अलग है, वो तो हरेक हो सकता है। संत कृपा और भगवत कृपा ये भी लक्षण है। हमारा उद्धार कब होगा, साधना कब बनेगी और हम ब्रह्मनिष्ठ कब होंगे, इसका पता नहीं, हम जानते नहीं। जब तुम्हारा भाव खत्म हो जाएगा, इसकी अवधि नहीं होती। ये कोई प्राप्त का फल नहीं है, ये ज्योतिष भी बता नहीं सकता। ये तो आप करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अनंत जन्म होने पर भी नहीं होगा और एक जन्म में ही हो जाए, ये तो आपका भाव बदलने से होगा। मैं खुद के उत्कट अभिलाषा चाहिए कल्याण के लिए। मनुष्य उपाय पूछते हैं, उपाय में वो ताकत नहीं है जो आपके लगन में ताकत है। मेरा कल्याण हो इसी ऐसी लगे जोर से, कोई सुख की दुखी कैसे अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं। निंदंतु नीत निपुणा यदि वास्तु हंतु लक्ष्मी सभा वसतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरेव न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदग्न धीरा। बड़े नीति निपुण अच्छे आदमी निंदा करे तो करे, प्रशंसा करे तो करे, लक्ष्मी आ जाए चाहे चली जाए, जीते रहे चाहे मर जाए, चाहे बहुत बीमारी आ जाए चाहे स्वस्थ रहे, किसी मत रहे, हमारा रास्ता है उस पर हम दृढ़ रहे सदा। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे को विचलित न कर सके। एक ध्यान, एक निष्ठ, एक आश्रम, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, ऐसी वो निष्ठा होती है, वो कल्याण करती है। खास अभिलाषा के बिना कल्याण नहीं होता, क्रियाओं से नहीं होता है, भीतर की चाहना। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल चाहना की जरूरत है, केवल चाहना। खूब जोरदार चाहना होगी तो मिल जाएगी। कल्याण हो जाए मेरा तो कल्याण हो जाएगा। खुद की अभिलाषा जोरदार चाहिए। संसार के काम सिद्ध होने में तो तीन बातें होती है, प्रारब्ध भी हो मिलने का और क्रिया भी की जाए और चाहना भी हो। चाहना हो और उसके अनुसार क्रिया की जाए और प्रारब्ध हो तब कार्य सिद्धि होती है। लोग पारमार्थिक केवल चाहना, केवल उठकर अभिलाषा, केवल चाहना। क्यों? कि परमात्मा के विषय में कोई कर्मों की बात नहीं है, वो तो अपने हैं, सदा प्राप्त है, केवल अभिलाषा से मिल जाते हैं। कर्म से उसे नहीं मिलता है, कोई उपाय उसे नहीं मिलता है। वो तो सब मुफ्त में है। जैसे माँ के लिए बच्चे का कोई उद्योग नहीं होता, बच्चे की कोई विद्या योग्यता बालक आदि कोई नहीं है, केवल माँ का अपनापन, अपना मेरी माँ है अपनापन। ऐसे भगवान में अपनापन हो जाए और आप न रह सके भगवान के बिना हो जाएगा, केवल इतनी बात। वो तो अपने है, संसार अपना नहीं है। वो अपना तो जैसे मजूरा कोई काम करता है तो जितना कार्य करता है उतना पैसे मिलते हैं, ऐसे संसार में जितना काम करोगे उतना सिद्ध होगा, मजूरी है। और परमात्मा तो अपने है, वो तो केवल चाहना से हो जाएगा। माँ केवल रोने से मिल जाए, कोई उद्योग करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सदा की माँ है, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, तो भगवान अपने है, संसार अपना नहीं है। ये कदे साथ रहता नहीं, रहेगा नहीं, आप साथ रह सकते नहीं, या भगवान से अलग हो सकते नहीं। भगवान की ताकत नहीं कि आपको छोड़ के अलग हो जाए, वो तो सदा ही साथ में। केवल अभिलाषा मात्र से प्राप्ति हो जाती है। अभिलाषा कैसे योग हो, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तो सातक तुलसीदास अनन्य भाव। अनन्य चेता सततम योमांग स्मृति नित्य सत्यव सुलभ। गीता ने बताया मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। अनन्य चेता सततम देश तीन बात है। अन्य कोई भावना नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई चाहना नहीं, केवल भगवान के सिवाय कोई चाहना नहीं। जीने की भी चाहना नहीं, ना मरने की चाहना, जो जीने की ना धन संपत्ति, ना मान आदर सत्कार, ना निरोगता, कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान को ही चाहते हैं। तो चाहना मिल जाए भगवान, क्यों भगवान अपने हैं, सबके अपने, खास अपने, संसार अपना नहीं है। ये देवा कर्म सचिव बताया, कर्मों के अनुसार देवता मिलते हैं, भगवान कर्मों के अनुसार नहीं, वो तो अपनापन से मिलते हैं। प्रेम भी अपनापन से होता है। छायेव कर्म सचिव, छायेव कर्म सचिव, ये कर्म सचिव है, छाया के समान, छाया की तरह, छाया खड़े हो जाए, बैठे बैठ जाओ, इस तरह से कर्म जैसा करो उसके अनुसार देवता फल दे देंगे। भगवान का ये नहीं है। मार्ग पर चलने के बाद मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई करता हो तो करते ही रहना चाहिए, नहीं करने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसी धारणा जैसी पूजा है वो करते रहो। शुद्ध होने पर भी मूर्ति की पूजा भगवान का है, प्रेम तो करते रहो। मूर्ति की पूजा नहीं होती है, भगवान की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा तो अपना मकान उड़ाना, अपना श्रृंगार करना, वो मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, पूजा भगवान की होती है। तो भगवान की पूजा है करते रहो, आरंभ पूजा से होता है। अर्चायाम एव हरिये यह पूजा श्रद्धेय हते न तद भक्तेषु सान्येषु स्वभक्त प्राकृत। ये प्राकृत मानो आरंभ भक्त है, तो आरंभ से आरंभ में पूजा है और सिद्ध होने पर भी पूजा है भगवान का। भगवान का पूजन ऋषि हुई है। यावत आयु स्त्रो बंध्या वेदांतो गुरु ईश्वर, वेदांत गुरु ईश्वर, जब तक उम्र है जब तक पूजन करो। आगो आवने में तो ज्ञान की प्रसिद्धि ली है और फिर कृतज्ञता प्राप्त होते है, कृतज्ञ न हो जाए उसी कृपा से वे विकेट छोड़े, पूजा होती रहती है। इसमें कई तरह का आजकल मतभेद है, इसमें लोगों को बहम होता है, कोई बदल नहीं होती। मूर्ति की पूजा नहीं होती, भगवान का पूजा होती है।